yıllarını. Gözlerine nur vermen, şişkelerge kum vermen. Güllerde sula, süye bulmasa. Kuyaş yüreğimde, ayaz gönül kögümde. Şanı kayım senin, hakta uylasa. Видел тебя, субханалла. Увидел тебя, альхамдулла. Какая красивая. Inshallah.